Şovstolu hadis duar. Er şovstolu hadisi döherler hadis du tayammum dara düç dolçu bəqnüqa. Tayammum dar boğuk vay çınaq tem dar ol a tayammum dar boğuk hundu elçi lamız yeterna liçerna xitse xilçi ya xililu ettu çı xilçi lat lilur du is latten çı latten de şikuk ettina Taht işi yuhat haqqar reyd, aq yuqa shin parst haqqar reyd. İşt ucnaqa tayyamumdir ol, vaycnaqa tayyamdir ol. Hara shozd ol hadistu, oq daqan yuqa haqqo hadistu orsh tayyamumdir xilacna. İmam Abdulghani el-Maqdisis yuq dayhkin dolu, ya dalin dolu qo hadistu. Hara shozd ol hadistu, can yuqa ha duhar leynik du. An Imran ibn Husaynin radiyallahu anhu. الحديث ديتن والأصحاب حسين كنت عمرانو دير رئيس قلده چنة چندينة اچنده حسين دوخ بولش علم ناخه أصحابي خلو ألدو إز اق اوچ عمران دير رئيس قل چنة ديتن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم بيغمرنا عليه الصلاة والسلام يهو قحما ألر ألچ ديل إلچنة عليه الصلاة والسلام Ça stagginir şa yustakhvalli aşı naqıca çana lamızca deyş. Fakala taqçu eylir çünge, ya fulanu hay haynyak, ma mena'aka an tusalliye fil qawmi. Hubahandar aha naqıca çana jemaati ha lamızca der alla khattir çün Peygamber aleyhissalatu vesselam. Fakala taqçu eylir, ya Resulullahi hay Allah'a ilçe, asabatni cenabatun ve la ma'a. Suna liçert edvejnir takhi datsa. Liçert edvejnir sun takhi datsa. Fakalat akbayamar aleyhissalatu vesselam eylir çünge aleyke bis sa'idi. Lat liyil diye aha fe innehu yekfike ize tü erduhun. Yahayin üyeştek de lamazana huve cenl hılayta huve cenl hılayta ya lamaz demek şuhun hılayta lat liyil diye ize tü erduhun. Nagahsan naha خيته ليچه إلامز إيته أتو باتح إيزه هونت إقوچه داتح. أقو حديثة دوتر هندو ألچي إيزه ليچرد إدواجد خلچي تيمم دردو. ليچرد إدواجد خلچي تيم دردو. أقا هر حديث تانا ديخ حديثة تاداق دو. ديخ هو حديث دور تيو برا تاداق دو هر انتوى ديتنرق. Poyeg marra sallallahu aleyhi ve sellem ashabşı deres hulçanı çanha neqah nauk belğuş bolşı uyurlamız din hulçı çanye jemaat. Taqlamız çıq dalçı poyeg marra sallallahu aleyhi ve sellem çastıq gine şeytinamız çadiyeşi yüst xuvalli aş. Aq dov çadiyeşi oğğa çayeşi huba handolş iyirho. Mısır çanlamız çadiyeşi yüst xuvalli alli xattin xuçun poyeg marra sallallahu aleyhi ve sellem. İş çödünür dikum dats çödünür gılard ahum dats mesela lamaz da çayna ha yüst qal gene avalla iza şavalla iz adar iz dikum dats dela iza çu iş dihum çünger dallir alla peygamber aleyhissalatu vesselam dovç de şoğa çeyşe hattin çün ged merza hattin çün huba handır hund ayır ha hund ayır ha yüst qal huba handır huga toyt sana lamaz çada itner gal aq şiyna bir kızlı yu alxi çtolu Bahandiyetim açtık. Teliçer düzenir şeyin, liçhi idatır şeyin el. Liç üyeş varşa, liç üyeş halkı lir şeyin, uyurlamız kalı istak büyüsünün gine hata gangin, vu gangin çıxdırdı çın, çın deyle liçer düzenir çın, dağı liçer düzenir varşa, liçhi idatır şeyin el. Üşnauk ahkılı, liçhi çıxılıq çayır, ettu çıxılı çın. Çın deyil aynir şa şütse çana lağımızda deyş. Liç viz şa ol deyil. Liç viz şalçı, liçerd edvajd halçı lağımızda mekşma da çıvay halgma deyicir. Daq, liç xi çıxılçı lağımızda edvajdna halçı lağımızda mekş çıxılçı, liçin çıxılçı. Şütse lağımızda deyişə yüz tıvallı aynir şa əllə çıva. Daq, iş çoğlaha tayyamun deyici tü erduy xoş çıxılıq çın. Tapayamara sallallahu aleyhi ve sellem heyxna çınız. Lattan tayammum diyah idici lamaz megir duhun el. Ya lamaz da megir duhun el. İşte du hadise çün ma'na. Ak parz liçert edvajna olşı liç xitse xilçi çün mehtine tayammumda megşdu. Lattan tayammumda megşdu çün mehtin. چو ات تیم مو ای لامزخ وخر دعیدش تو. لامزخ وخر دعیدش تو. ایت آنو گلیالر ایت آنو یوخر از دعیدش تو ات تیم مو. لیچروسن. چند دل ای تیم مم دین چلته حال لامز دمکش تو. ات صحح قه قرآن ده حدالا دوسینه آیت دو. اقلق والچو الله الا قرآن ده حاشتر معن دوش دلو دش نشه نجح سن شو خلیلو یش یوت کیپر تمکش خل خلاح یعنی قح خلاح یشو خت آر وده یشو زود ریخ حق دل یتر تن عین خلاح تاقشون لامز یت لیچ خیت کرده اشتای ممدی تن دلچو لاتنت تن دلچو لاتت تای ممدیش اش حق تنخ شن یحشته شن کیوکشته با دلش الله این دیر وریگ گچ دیرگ و سوره النساء ده شوزده قول آیت دویز اق قرآن ده حقینا دال مگین دویز اشتی ات کیپرا ای تیمم دمکش خلر ده خوی مرا علیه سات اسلام ها قدیسه ها ال دویز قی دلش حدیش که ها ال دویز جمده ها و دویشور دلشو شن حدیث احسن نال مقلح اق لیچ خیت خیلچی تیمم دمکش خلری تر خیلی لیچ تا زیخر دلشته لح مثلا مکشلن تا زیخر دلشته لح یا خیلی وری ح یق خلوی لح مکش دو تیمم ده لیچ خیت خیلچ تیمم دمکش خلری تر خیت خلر تیمم ده مگر بح نخ تبهندو ات که پر خیلی لیچ تا زیخر دلشته لح یا خیلی وری ح یق خلوی لح مکش دو ای تیمم ده. قیچ حدیش که ها دی انما در. اقا شیط تیمم ده مگر دل همه لط دو اله. چند یالش دلو لط دو اله دو خبالچ علم ده. تا تبال چه را دنیا ده بوک ده. یعنی لط ده ها گوچ حیال حالی والش و گوچ حیال لط ده ها گوش یال همه هم اله ها چون تا تیمم ده مگر دو اله. اقا تیر مسیر شین فیش یالش دو شین ده توجیه یالش دو ایچ حدیش گویچ دلو معنیش دلو. تا خرج می درگه ایزا دو خبالچ علم نخ علب دو ای لط خل دیزر تایمون بیش خل چید ایر چند نیلش لط خل دیزر ایزا شاید عیم مذبه ها درگ دو ایز اش تتوجین بالچو تیش لیخ تا تیش دلو مثلا هنس وی دیشن دلو ایت وات ایت ها الله علب کدو اش حق تنخ شن یحشته شن کیوکشته علب اش تایمون دی الله دعو دحر تن دلچ لطنت تاق اش حق تنخ شن یحشته شن کیوکشته اش حق تنخ الله دعو تنخ الچی و تلط نخ تداق کیوکشته حدیث دوشه میل خلاق ازیک بند دعات ها ای کیوکش تلط ندعوتی چی اق تلط نخ تداق تدرک ازیک بند دعات ها کیوکش حدیث حدیث نه یخ از یحده حقش خلر رید اق پرش ده حقش خلر رید گوید قطو ایتو از مثلا ساعت احچانی و چلات تا دوچ بقتن طولب ده شکوک وعدتنا یتو ده شکوک دلینا اق یوحتی حق جوت کیوکش ده یوز شما تخول تونخ تدرک ده قوقش تخول اتو یوحتی یه هرش ده تون دهلا ایزا چن یولش دول اح ده کیوک دلی چی ات کیوک ده تایول تایدول ده تونخ دیسا دوش دولو لات خل دیز الا دوخ بالچ ایلن ده ایدو ترگا قی حدیث شه اصحابش کرده دی اندلو دی ترشه دو تتویش برگد اقوخ ایلم نیخه هن سوی دیش دل چاق حدیث حا پایمار علیه سات اصلاً ال دلو سعید و علیک بی سعیدی ال دلو سعید بوخرگه ازا لط احت حل ایلیو لط احت گوچ حیل لط بوکت احت گوچ حیل همی هم ایلح اق ازا اشت خیلچی عربی متحه اق مل خومن تا ادم گردو اله تبال چهر و قره تا تا دوزن شیه بیخک مشید ده نتون یه تان گوون چو دیر زینه ایز انتی دو خوالچ علم نخسن نه ای سعید باق چه خلوش درگه ایزه لط دو اله تر ملخه حلول شل ملخه دنیا نه ای لط بوک ده حلول همه ایوچ ملخه ایولو همه ایوچ ایزه قصدنه چند یلش دلو لط دو اله تر هون دلچی قیچ ایتشه یا حدیثشه یا معنو گویچ درگه ایدال دی ایشتا تیب تیبن علم نخه ال هم دو ایزه دا دو خبال چهر ال درگه ایزه شرف امازه بعدرگ دو ایزه خرج میدرگ دو و قدیسو وینا لوش قلچو پاید نخه بو her payda mesela Busuldin Khaldin çıxılır. Busuldin Khaldin çıxılır. Busuldin Attalli din xılar. Xin metdini xililu atto çıxılçı latdan çıtayamımda mekşdu. İmek şıxılar döz oyna Busuldin dağla at dini da aytin xılar. Aqiya hoku hadisi oyna luştolç paydniyakdu neyqah uyut şıxılçı jemaatçılamızdır dikum xılar. Neyqah uyut şıxılçı Neyq qoxulçi jemaatçılarımızdır, çaditarı jemaatçılarımızdır, neyq qoxulçi dikum xılar. Aqdi xara qi oq hadisu luşt olcu oyn, bayid niğdu diknik di ol şıxılçi, yavunik mıdi ol şıxılç. Masala çan qi çünge çan admiye çan dikum di ol şıxılç, ya çünge vunik mıdi ol şıxılçi, qed mir sıxıl vizir. İşt oçta gitağım ol çıxayna, aç admiyetağım ol çıxayna, ha i ol şıxılçı, qed mir sıxıl vizir. Aqqa sikh olca vizir, biyaq baqqa dowda ğoğaya çoğ yerta sikh olca vizir göyt vayna o qadisi. Onda aç payamar aleyhissalatu wassalam işt çalina iz. Usta gerdi allaga lardihum çakallah, ço dinarga dikum çakallaha izi sikh çaluş çoğ çakayarcı, dowca deşşi ki ed merza parğat xattin çoğu bahandar. Lamaza ahtu yaca çadar huşt yustuq ar el hunda alci uçtaga. Ça biyaq qızlı xılmaq deyilə, çudin dolğuma ça mis ağul oluşuqla əmək deyilə, çün ça biyaq qızlı xılmaq deyilə, sih olmaq gərdə, çi çuğ yərtə əmək gərdə, çi dovda əmək gərdə, çi oluş dolğuma qeyd mərz ağdiyiz. Ta dovda diyiz çatmettik şıxıltırlı üşə əlim nəxını, əlim doyuş qolçarına yöz imettik şıxıltı. Yuqar çoğuləxə sih olmaq gərdə, dovda əmək gərdə, çuğ yərtə əmək gərdə, çi ondəl çün çənni humantiyaxa sihallı dikiyoc deyil.